Bakit ba kay hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Oh, oh, oh. Sa tiyan kay tamis ng iyong halik, araw-araw ako sa iyo'y nananabik. Sana'y makapiling ka kahit saglit at may yakap ka ng kaibig. Hindi na bale kung mawala ka, basta't iniibig kita ng higit sa buhay. Oo, alam ko na. Ano, dahil mahirap lang ako. Na hindi ako tanggap ng pamilya mo, ganun ba yon? Sumusuko ka na, ha? Sumusuko ka na? Ha? Ano? Yes! Oo, sumusuko na ako!